Zeker na het nieuws. Tot zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger is begonnen met het evacueren van Palestijnse burgers uit Rafah. In het oosten van de stad in de Gazastrook zou het leger mensen oproepen om te vluchten en te vertrekken richting de kust. Toch is ook die plek volgens nieuwszender Al Jazeera niet veilig. Een opvanglocatie in Assen vangt asielzoekers veel te lang op. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. In de expohal is het de bedoeling dat de asielzoekers maximaal 5 dagen blijven, maar honderden mensen blijven daar weken en soms maanden, ook als ze al geregistreerd zijn. Het COA bevestigt dat, maar zegt dat het niet anders kan door grote tekort aan opvangplekken. Rijkswaterstaat begint rond deze tijd met het plaatsen van 6 grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd naar de Waddenzee. Dat is nodig om overstromingen te voorkomen. De pompen van bijna 12 meter hoog kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Dat betekent dat ze een Olympisch zwembad zouden kunnen vullen in 9 seconden. Een brief versturen wordt opnieuw duurder. PostNL heeft de prijs met 5 cent verhoogd naar 1,14 euro vanaf juli. Door dalende omzet en flink gestegen loonkosten leed het postbedrijf een verlies van 8 miljoen euro. ANWB Verkeersinformatie. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is het filerijden tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een ongeluk bij afrit De Bilt. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Dat levert 5 kilometer file en dik een half uur vertraging op. Dus je kan ervoor kiezen om te rijden via Hilversum over de A1 en de A27. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Daags na het herdenkings- en bevrijdingsweekend zitten de formerende partijen sinds vanochtend weer om de tafel in Den Haag voor wat genoemd wordt de finale week. Vandaag, morgen en overmorgen moeten de 4 onderhandelaars en hun secondanten echt knopen gaan doorhakken, want voor zover wij weten is dat tot op heden nog niet echt gebeurd. Daarvoor waren eerst de rekensommen nodig die het Centraal Planbureau vrijdag naar het gezelschap stuurde. Ook vandaag het bezoek van de Chinese president Xi aan Frankrijk, Parijs. Op dit moment zitten ze op het Élysée. Daar zit ook Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter van de Europese Unie. Dreigende grondoffensief in Rafah, dat speelt natuurlijk ook. Volgens sommige waarnemers zou dat toch op het punt van beginnen staan en hulpverlenersinstanties roepen, wij blijven zitten waar we zitten. En dan hebben we ook nog dat nieuws dat die Russen aankondigen te gaan testen met ballistische raketten met nucleaire lading. Dit alles brengt bij mijn gast van vandaag. En dat is een van de weinigen die met verlangen uitkijkt naar de oppositie. En die tevens verlangt naar saaie politiek. Saai vanuit het redelijke midden. En die gast is Henry Bontebal, leider van het CDA. Dat hij eigenhandig weer probeert op te metselen na een pak slaag van de kiezer. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken u als een optimistisch man, maar saai zijn en oppositievoeren. Kent u voorbeelden uit het verleden waarbij dat de sleutel tot het succes bleek? Nou, ik denk dat het kan. Saai is niet kleurloos, overigens. Met saaie politiek bedoel ik politici die niet voor het spektakel gaan, maar proberen zo goed mogelijk de beste versie van zichzelf op tafel te leggen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daarnaar verlangen. Ik heb de afgelopen dagen een biografie gelezen van Jan de Koning. Ja. Die kent hem niet, de man die heel lang... Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Precies, en als je zo'n biografie leest, die politiek die destijds... hoe deze mensen te werk gingen, was de rechterhand van Ruud Lubbers. Dat was inderdaad allemaal wat minder spannend. Misschien iets wat saai en degelijk. Maar ik denk echt dat Nederland behoefte heeft aan weer dat soort type mensen. Wat verantwoordelijkheid neemt. En ja, in het belang van het land de dingen wil oppakken. Ja, we komen uit een weekend waar we en hebben herdacht en de vrijheid hebben gevierd. Waar lag wat u betreft de nadruk? Zaterdag of op zondag? Ik denk dat het een niet zonder het ander kan. Bevrijdingsdag wordt vrij gratuit op het moment dat je niet 4 mei hebt gevierd. Ja. Dus ik denk dat die combinatie juist heel goed is. Je kunt pas de vrijheid vieren op het moment dat je weet wat het gekost heeft. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat 4 mei er is. En dat we dat ook respectvol blijven vieren in Nederland. Ja. Ik vind het natuurlijk heel treurig dat er zo weinig mensen op de Dam stonden. Dat wilde ik u vragen. Hebt u al die lege plekken gezien? Ja, ik vind dat echt heel erg... Vind ik echt heel erg treurig, ja. Wat zegt dat over deze 4e mei? Nou, dat ook 4 mei weer gepolariseerd wordt. Dat het ook weer politiek gemaakt wordt. Ik hoop dat het eenmalig is en dat we weer de rust wat weer terugkrijgen. Want dit is wel iets wat ons altijd bond, ook in Nederland. Hè. Je kon van alles vinden. Je kon liberaal of een sociaaldemocraat of een christendemocraat zijn. Maar we stonden allemaal met 4 mei en met 5 mei staan we schouder aan schouder. Omdat het iets is wat ook onze identiteit stempelt in Nederland. En ik vind het heel belangrijk dat dat blijft. Ja. Dus wat mij betreft doen we het volgend jaar weer gewoon op volle sterkte en in alle respect zoals we dat altijd hebben gedaan. Ja. Deed het u pijn om die beelden te zien? Ja. Ja, want ik vind 4 mei is echt een instituut. Het is iets waar je elk jaar naar kijkt. Heel het land staat 2 minuten stil. Ik vind zelf ook de manier waarop we dat elk jaar doen, is echt prachtig. Dus de persoonlijke verhalen, de kinderen die dan bij een opa of oma vertellen wat die heeft meegemaakt richting de camera. Het maakt elk jaar enorm indruk. Wat ik zelf ook heel erg mooi vind overigens is hoe bijvoorbeeld het Jeugdjournaal het voor kinderen doet. Ja. Ik kijk dat dan met mijn jongste zoon. Als je ziet bijvoorbeeld hoe knap het Jeugdjournaal zo'n thema dicht bij kinderen brengt. Ja. Dat is ook echt heel goed. We zetten daar iets heel moois neer met elkaar. En ik zou het heel fijn vinden als we dat soort dingen gewoon blijven koesteren en een beetje normaal blijven doen in Nederland met elkaar. Meneer Wolterbouw, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waar kijkt u vandaag in het bijzonder naar? Naar de onderhandelaars in Den Haag, naar de ontwikkelingen in Gaza, naar het bezoek van de Chinese president Xi aan het Elysée, of richting het oosten, waar Poetin gaat experimenteren en oefenen met ballistische raketten met kernkoppen? Ja, ik vind het alle vier natuurlijk heeft het mijn aandacht, maar ik moet zeggen dat vandaag is wel ook echt de vraag, wat gaat er in Gaza gebeuren? Dat is volgens mij nu het meest spannende. Ja. Ik zie ook dat onze minister Hanke Bruins-Slot, die is daar in de regio. Ja. Dat vind ik heel erg goed dat ze daar is en dat ze daar de gesprekken voert. En dat ze ook het signaal geeft richting Israël. Doe het niet, val het niet binnen. Ik hoop echt dat er toch iets van een staakt het vuren komt. Ik hoop dat Hamas de gijzelaars gaat vrijlaten. De gruwelijke manier waarop zij nog steeds deze mensen vasthouden. Ik hoop dat daar ook een eind aan komt. De signalen zijn er nog niet dat dat echt laten we zeggen, definitieve vrijlating gaat leiden, toch? Nee, zeker niet. Maar ik hoop iets van een sprankje licht te gaan zien in deze ontzettende sombere situatie. Want het is een soort spiraal van wraak en geweld die nooit op lijkt te houden. En ik denk, ik hoop dat dat een keer gekeerd wordt. En er zal niet meteen vrede zijn en ook niet meteen twee staten oplossing enzovoorts. Ja. Maar ik hoop wel dat we iets gaan zien van, dat er iets van licht komt in die hele troosteloze situatie daar. Goed. U zit in de Tweede Kamer op een maandag. U zit op de tweede etage, zo te zien. Ja. Een etage lager, beneden u dus. Daar zitten 8 mensen, onder leiding van 2 anderen, om een tafel. Bent u ze nog tegengekomen vanochtend eigenlijk? Nee, ik ben wel een hele haag journalisten tegengekomen die weer bij het lintje stonden om te spotten wat deze mensen in hele korte, afgeknepen zinnen te vertellen hadden. Ja, nou ja, goed. Het is de finale week, in de woorden van Richard van Zwol. Dat is uw partijideoloog, hè? Tevens lid van de Raad van State. Gewaardeerd CDA-lid, inderdaad. Die is nu, naar wij begrijpen, ook wel echt wel behoorlijk zelf bezig om voorzetten te geven om dit tot een succes te maken. Hoe kijkt u daar inmiddels naar? Nou, niet anders dan eerder. Dus u betreurt het dat hij het doet, maar u hebt zich erbij neergelegd? Nou, ik heb steeds 2 dingen gezegd. En soms werd het de ene helft uitgezonden en soms de andere helft. Dus ik zeg ze heel snel achter elkaar nu weer. Ik baalde ervan dat hij informateur werd, maar ik lig er geen nacht wakker van. Want Richard is wel echt een hele bekwame man. En ik twijfel ook absoluut niet aan de loyaliteit van Richard aan het CDA. Nee. Is dit inderdaad wat u betreft ook de finale ronde? Dus moeten ze er gewoon deze week uitkomen en moeten die informateurs op de 15e hun verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer? Dat hebben ze al aangekondigd sowieso te zullen gaan doen. Maar is het daarmee dan ook klaar? Met andere woorden, moet dan deze ronde leiden tot spijkers met koppen, beslissingen en een soort programmaakkoord voor een programma buiten parlementair kabinet? Of als het nog niet helemaal is gelukt, krijgen ze wat u betreft nog een beetje extra tijd om er nog een ronde informeren aan vast te knopen? Nou, er moet in ieder geval een verslag komen en een conclusie. Dus we hebben als Kamer gezamenlijk een motie gesteund in meerderheid waarin de informateurs een opdracht hebben gekregen. Daar zat ook een deadline aan vast. En dat is gewoon wat ze moeten doen. Dus de informateurs hebben zelf ook gezegd, we hebben geen tijd extra. Dus na de datum is het gewoon klaar. Dan gaan wij weer ons werk oppakken. Ja. En dat is wat er moet gebeuren. Dus ook al is het een half verslag of is de conclusie, we zijn er nog niet helemaal uit. Dat verslag moet er komen en de Kamer gaat erover debatteren. Dus het rondje onder deze twee informateurs komt hoe dan ook ten einde. Dat hebben ze zelf gezegd. Zeker, hebben ze zelf gezegd. Dat klopt. Ook de opdracht van de Kamer, dus dat, daar houden we ons aan. Ja. En het is heel goed dat die deadlines er zijn, want dat zet ook druk op de ketel. Maar ik vroeg het niet zonder reden, want Frans Timmermans, leider van GroenLinks PvdA, heeft gezegd, 1 juni is echt, wat mij betreft, de uiterste deadline. Als ze er dan nog niet uit zijn, dus 2 weken na het opleveren van dat verslag aan de Tweede Kamer, ja, dan is het mijn beurt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben niet in de positie om deadlines te U zit in de Tweede Kamer en u hebt 5 zetels, dus zeker, u stemt mee. Dus u kunt zorgen voor een meerderheid of voor een minderheid van de zeker, begroting. Zeker, ja, nou, dat is nog wel het optimistische, dat we toch regelmatig wel een belangrijke stem blijken te zijn als een middenpartij. Ik ben zelf niet zo van die harde deadlines. Wel van die deadline die we net als Kamer hebben gesteld. Maar stel nou dat deze partijen zeggen, we zitten op 80% en we hebben nog een week nodig. Ja, dan ben ik niet degene die gaat zeggen van het moet nu stoppen en de beurt moet naar Frans Timmermans. Nee. Ik weet gewoon hoe formatieprocessen werken. Het CDA heeft in een ver verleden er zelf ook nog wel eens aan deelgenomen. Dus ik weet hoe complex het is. Recent verleden zou ik zeggen, ja. Ja, nou ja, sommige dingen kunnen heel snel gaan, meneer Kokkelman. Maar, ja, dus voor, nee, de formatie van Rutte 4 voelt voor u alweer als een eeuwigheid geleden. Dat voelt voor mij heel ver verleden, inderdaad. Maar dus ik ga niet hard zeggen van als dit niet lukt, dan is het gelijk klaar. Het hangt ervan af waarmee zij komen. Als zij zeggen, joh, we moeten nog wat puntjes op de i zetten. Of ze zeggen, kijk, als zij zeggen van, nou ja, we komen er echt niet uit. Ja, dan is het ook duidelijk. Maar deze partijen moeten zelf afconcluderen of ze er wel of niet uit zijn. En dat is een heel lelijk woord, hè, afconcluderen. Ja, sorry meneer Kokkelman. Ik zal concluderen zeggen. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Maar kijk, wat ik zelf ook belangrijk vind om te zeggen is dat de PVV, dat is de grootste partij. Geert Wilders is de grootste geworden. En die heeft dus ook de grootste verantwoordelijkheid. Hè. Dus onder zijn leiding vindt dit proces nu plaats. Ja. Hij heeft ook de grootste verantwoordelijkheid om dit op een fatsoenlijke manier tot een einde te brengen. En als de conclusie is, het is mij niet gelukt, nou ja, dan gaat de beurt naar de nummer 2. Nou was er, nou ja, of nieuwe verkiezingen. Want dat is wat een vandaag peilde laatst, meen ik. Nou zeg ik het even uit mijn hoofd, maar ik geloof 6 van de 10 Nederlanders, dus 60% vindt dan dat als deze ronde mislukt, dat moet leiden tot nieuwe verkiezingen. Als ik het goed heb onthouden. Ja, maar ik denk dat we dan niet veel opschieten. He, dus want dan hebben we in november verkiezingen. En dan? Ja. Is de politieke situatie dan zodanig veranderd dat we niet weer in hetzelfde spel terechtkomen? Ja. Dus kijk, in principe is elke meerderheid, elke coalitie die kan rekenen op een meerderheid, is gewoon een democratisch goed verdedigbare meerderheid. Goed, dus u zegt, 15 mei is 15 mei, dan moet er een rapport liggen. Als ze 1 of 2 weken langer nodig hebben, nou ja, oké. Maar als ze daar nog niet in de buurt zitten, dus als het nog niet 80% klaar is, dan is het de beurt aan Frans Timmermans. Ja, ik denk dat deze partijen zelf ook op een gegeven moment de conclusie zullen trekken of ze wel of niet door kunnen gaan. Dus, dus dat horen we gewoon eigenlijk dan in dat verslag van die informateurs en misschien dus mogelijkerwijs deze week. Ja, dat denk ik. En ik denk dat het nu ook pas spannend wordt. Wat ik zorgelijk vind, is dat ik signalen hoor dat de echte grote discussies, de uitruil van maatregelen die je wel of niet binnenhaalt, dat die nog niet echt heeft plaatsgevonden. Nee, dat is wat wij horen. Ze zijn wel verder gekomen. Ze hebben stappen gezet. Dus er zat progressie in het proces, laat ik het maar zo zeggen. Maar echt grote knopen doorhakken op belangrijke thema's, dat is voor zover wij hebben begrepen niet gebeurd. Ja, en dat vind ik dus een heel zorgelijk signaal, want dat is precies het spel wat een formatie is. Ja. Dus als zij nu pas toekomen aan het echte onderhandelen, en wat ze de afgelopen maanden gedaan hebben, niet meer is dan het eigen verkiezingsprogramma voorlezen, dan vind ik dat ontzettend treurig, maar ook heel erg amateuristisch. Oh, u vindt het hele proces amateuristisch tot zover? Als het klopt wat we horen, dus dat zij u hoort nu het pas als wij, dus ja, als dat waar is, want het kan ook zijn dat ze wel degelijk verder zijn. Maar als dat waar is, zou ik dat best wel schokkend vinden en zou ik dat ook heel erg amateuristisch vinden. Juist. Want wat hebben deze partijen de afgelopen maanden dan gedaan? Het wordt tijd dat zij verantwoordelijkheid nemen. Ja. Er is een verkiezingsuitslag, die is duidelijk. Deze vier partijen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de regering van het land. We leven vandaag op 6 mei. Dat is niet alleen de sterfdag van Pim Fortuyn, maar dat is ook precies een maand tot aan de Europese verkiezingen. En in die Europese verkiezingen ervaart het CDA een wat pro-Europese koers dan soms in het verleden is gevaren, laat ik het maar zo zeggen. Alleen, ik weet niet of u NRC Handelsblad las een dag of vier geleden. Daar blijkt uit kiezersonderzoek dat Nederlandse kiezers zich, als het om die Europese verkiezingen gaat, zich veel meer zorgen maken over migratie dan over de oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld. En daarnaast, ik citeer de NRC even, laten ongeveer 4 op de 10 Nederlanders de kabinetsformatie zwaar meewegen bij het bepalen van hun stem. Zo blijkt uit onderzoek van Ipsos en INO. Met andere woorden, alle thema's waar u aandacht voor vraagt, andere tijd, grote dreiging, saaie, degelijke politiek, vanuit het midden, betrouwbaarheid, geen gekke dingen, geen populisme. De kiezer wil iets anders en maakt zich over andere dingen zorgen. Zit u wel goed? Ja, ik zit zeker goed, omdat ik bij de overtuigingen van het CDA blijf. Kijk, u zegt, u bent wat meer pro-Europese geworden dan uw voorgangers. Ik denk dat ik een heel christendemocratisch verhaal houd. Namelijk, de christendemocraten waren degene die Europa hebben gesticht. Die waren de voorvechters van een sterk Europa, ook in een tijd na de Tweede Wereldoorlog. Dat men tegen elkaar zei, we willen niet dat dit continent weer in zo'n verschrikkelijke oorlog belandt. Ja, maar het was ook en het CDA dat de afgelopen jaren, bij monden van de minister van Financiën, bijvoorbeeld uw voorganger Wopke Hoekstra, vaak op de rem ging staan als het ging om verdelingsvraagstukken rondom geld, over speciale fondsen voor de Europese Unie. Als het Zuiden weer meer geld nodig had, dan wij behoorden in zijn tijd tot de vrekkige vier, zo werd dan gezegd, met andere woorden. Daar stond het CDA behoorlijk op de rem. Daar stond deze minister op de rem namens een kabinet. En laten we eerlijk zijn, hij heeft daar ook later van gezegd dat dat te hard is geweest. Dus ik denk dat we daar ook eerlijk moeten zijn over de positie die hij daar zelf in heeft ingenomen. Ja. En nog even terug over hij is inmiddels eurocommissaris, dat helpt misschien zeker. Ook. Zeker. Ja. Ik denk dat dat. En mensen kunnen ook door de tijd heen andere inzichten opdoen. Ik ben zelf regelmatig van inzichten veranderd de afgelopen 41 jaar. Dat is denk ik heel gezond. Ja. Kijk, u refereert aan onderzoeken onder kiezers. En in het interview in het Financieel Dagblad, wat ik had, heb ik ook gezegd, ja, ik wil dat het CDA de beste versie van zichzelf op tafel legt. Ja. En dat is nou juist niet elke keer achter verkiezings of achter kiezersonderzoeken aanlopen. Dat heeft het CDA denk ik de afgelopen jaren veel te veel gedaan. Wat ik doe is, vanuit de uitgangspunten van het CDA, het beste verhaal op tafel leggen. Maar meneer en dan Bonten mag de kiezer oordelen wat de kiezer daarvan vindt. Ja, oké. Maar goed, als we de peilingen er even bij halen, dan zien we een verlies in Europa voor uw partij. Trouwens, de laatste peilingen van gisteren van Maurice de Hond, daar doet u het behoorlijk goed. Daar bent u inmiddels bijna verdubbeld. Op 9 zetels staat u daar. Maar volgens mij moet u alleen die laatste peiling geloven, meneer Kokkelman. niet die van de Europese verkiezingen. Nee, die was trouwens ook best prima. Ja. Maar ook dat, ik ga niet koersen op peilingen. Moet mij afrekenen op een CDA, natuurlijk. Een democratisch verhaal. Dat is waar ik op afgerekend wil worden. En op het resultaat neem ik aan, toch? U zit niet in de politiek om alleen maar folders te verkopen en uit te delen. U bent in de politiek om macht uit te oefenen. En om dat hoort erbij. Maar ik vind ook, het begint gewoon bij overtuigingen en uitgangspunten. En op het moment dat je daarmee gaat marchanderen, dan is het begin van het einde van je eigen politieke verhaal. Ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen kijken als ik straks de politiek verlaat. Ja. En ik was het nog niet van plan, overigens. Maar ik zou zeggen, ik heb de christendemocratische uitgangspunten verloogd. Maar als we dan kijken naar dat Europese verhaal. U bent geen lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, maar u bent wel de partijleider. Ook nog eens een keer van de grootste politieke familie in Europa. Althans, dat is nu zo en dat hopen ze in Brussel te blijven. Dat is de EVP, de Europese Volkspartij, waar de christendemocraten in zitten. Straks misschien ook wel BBB en NSC. De partijen die voortkomen uit het CDA. In ieder geval afsplitsingen van het CDA zijn. Zijn ze daar wat u betreft trouwens welkom? Dat is een procedureel antwoord. En dat is dat die discussie wordt na de verkiezingen gevoerd. Maar wat dus, betreft? Daar gaat natuurlijk voor een deel de EVP over. En het CDA zal een advies geven. Kijk, het is heel duidelijk wat de EVP van deze partijen vraagt. Namelijk dat je pro-Europa bent. Ja. Dat je pro-rechtsstaat bent. Ja. En dat je pro-steun Oekraïne bent. En ik zie deze partijen, zeker ook op dat Europese standpunt, vaak eerder een sceptisch standpunt innemen. En ik zou het van lef vinden getuigen dat je eerlijk bent naar de kiezer en gewoon zegt, dit is ook Europa is iets om te verdedigen. En daar staat we ook voor. Dus je kunt het over rookworsten en tompoezen gaan hebben. Ja. Volgens mij moet dat deed de lijsttrekker van NRC. Waar het om gaat is dat je durft te verdedigen dat Europa belangrijk is. En Europa is niet allereerst een economisch project. Want ik zie dan de laatste dagen ook berichten langskomen van wat Europa ons kost. Waarbij ik dan denk, ja, vertel dan ook even erbij wat Europa ons oplevert. Maar dat is niet de eerste vraag die denk ik gesteld moet worden. De eerste vraag is, waartoe is Europa er? En Europa is er uiteindelijk als een gemeenschap van lotsverbondenheid. De waarden die we delen, dat ieder mens telt. Dat is als je naar een ander continent gaat, dan merk je snel dat dat een uniek uitgangspunt is. Dat ieder mens telt, dat je je recht kunt halen. Dat we een sociale markteconomie willen bouwen waar de belangen van werknemers beschermd worden. Dat je als je in de knel zit als burger, dat je naar de rechter kan in eerste en tweede instantie. Dat zijn ontzettend belangrijke waarden. Ga naar Rusland, ga naar China, ga naar Latijns-Amerika en je ziet dat die rechtsstaat er niet is. Ja. Europa dat beschermt, dat is wat wij verdedigen. Ja. En ja, het is ook economisch belangrijk, maar Europa is allereerst een gemeenschap van lotsverbondenheid en dat verdedigen wij. Nou ja, en als je dat wil verdedigen vanuit uw standpunt, dan wil je ook iets te vertellen hebben in dat Europa. En dan wil je dus ook aan tafel zitten in Europa. En er zijn formerende partijen nu in Den Haag bezig om te praten over migratie. En een uiterste consequentie in de plannen van sommige van die partijen zou dan zijn een opt-out, zoals de Denen hebben. Dat kan overigens alleen bij een verdragsverandering. Ja. Maar dan zit je dus niet meer aan de justitietafel, zoals dat heet. En als andere landen bij een gedragsverandering ook allerlei opt-outs op tafel gaan leggen, wat voor een Europese Unie hou je dan over? Ja, dus een opt-out klinkt, als je hem zo op tafel legt, zonder context, klinkt dat natuurlijk als dat je het belang van Nederland aan het beschermen bent en dat je het voor Nederland effectiever kan maken. Nou, met verwijzing naar de Denen, hebben ze daar ook dan wel een punt misschien? Nou, dat is mij zeer de vraag, want de Denen die zitten ook vast aan het EVRM, de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die zitten ook in Schengen, dus het vrij verkeer van personen. Dus Denemarken, zeker omdat het ook ingekapseld zit tussen allerlei andere West-Europese landen, moet gewoon aan heel veel zaken wel meedoen. Maar zonder dat niet aan verdeelsleutels voor wat betreft de verspreiding van de asielzoekers. Nee, maar krijgen dus ook niet het geld uit allerlei Europese fondsen als het gaat over migratie. Het punt is, op het moment dat je aan opt-outs begint, dan zal een ander land dat ook willen. En uiteindelijk, als je heel eerlijk bent, ondergraaft het de Europese gemeenschap en maakt het Europa minder sterk. Dus u bent daar een mordicus op tegen? Ik vind dat geen goede zaak. Ik denk dat je Europa op dat punt zwakker maakt. Ja. En ik vind ook dat partijen die dit voorstellen, die consequentie ook eerlijk naar hun kiezers moeten communiceren. We maken er Europa zwakker mee. Ja. En soms heb je er baat bij. En soms keert het zich tegen je. Ja. Maar Europa is wel in die zin een deal. Ja. Waarbij je ook geeft en neemt. En ontvangt, zou ik zeggen. Nemen is misschien wat minder mooi. Ja. Met andere woorden, geven en nemen en zo'n opt-out, daar bent u dus allesbehalve niet voor. Maar dat brengt ons dan toch weer terug bij de vraag die ik u zojuist stelde, waar het antwoord nog even op schuldig was. Namelijk, mogen NSC en BBB dan toetreden tot die Europese christendemocratische familie, wat u betreft, of niet? Kijk, ik ben niet van het confrontatiemodel en hen uitsluiten. Maar ik vind wel dat ik verwacht eerlijk gezegd van beide partijen dat als zij bij de EVP willen horen, en dat willen ze, dat ze dan ook in de verkiezingscampagne die drie dingen naar voren gaan brengen. Dat ze pro-Europa zijn, dat ze belangrijk vinden dat ze de rechtsstaat onderhouden en dat ze ook belangrijk vinden dat we de steun aan Oekraïne doorzetten. En anders zijn ze niet welkom. Nee, dat denk ik. Nou ja, inderdaad. Dat is gewoon de voorwaarde om tot de EVP te horen. En kijk, de rechtsstaat is ook nog zo'n ding. Reken maar dat daar bij de EVP gekeken wordt naar wat deze partijen hier doen. Ja. Dus die kijken echt wel naar welk coalitieakkoord. Ook op het gebied van asiel en bijvoorbeeld het uitroepen van een noodtoestand of een crisissituatie. Waar sprake dus van zou zijn. De moties die zij indienen in de Tweede Kamer. Ja. Het zou mij niet verbazen als die ook op de tafel liggen bij de mensen die er binnen de EVP toe doen. Zij kijken echt wel naar de acties van BBB en NSC als het gaat over rechtsstaat, asiel. Nou staan die partijen er in de meest recente peilingen ook minder goed voor dan tijdens de verkiezingen van 22 november, zal ik maar zeggen. Maar over het geheel gezien in Europa is toch de voorspelling dat er wat meer populistische partijen of radicaal rechtse partijen, zo je wilt, toch aan de winnende hand zijn. Is het dan niet zo dat u met uw verhaal kunt roepen wat u wilt, maar dat u het zelf hebt laten liggen de afgelopen, pakweg 3-4 decennia? Daar heeft u een punt. Ik heb zelfs ook in de verkiezingscampagne daar steeds ook op gereflecteerd. Een deel, niet het hele, maar een deel van het verschuiven van de kiezer naar de wat meer populistische partijen, zoals ik ze toch wil noemen, komt voor, ook voor een deel omdat de middenpartijen zelf te weinig kleur op de wangen hebben gehad. En politicoloog Tom van der Meer die heeft daar een recent boekje ook over geschreven. Ja? Die ook zegt van ja, eigenlijk heb je het populisme, maar je hebt ook iets zoiets als technocratische politiek. Namelijk dat je alleen maar verzandt in procedures. En dat kiezers niet meer herkennen op basis van welke uitgangspunten je politiek bedrijft. Welke ideologie erachter zit. En die twee zijn eigenlijk een soort ja, tweelingbroer of tweelingzus. Het populisme wordt voor een deel veroorzaakt door die te technocratische politiek. En dat trek ik mezelf aan. Dus een van mijn belangrijkste opdrachten vind ik om het CDA op die manier ook weer echt kleur op de wangen te geven. Dat het duidelijk wordt vanuit welk mensbeeld, vanuit welk maatschappijbeeld wij redeneren. U begon met ook met bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Ja, 6 mei. Het is vandaag een sterfdag. Nou, dat een van de dingen die Fortuyn denk ik heel goed zei was dat de samenleving inmiddels een soort verweesde samenleving is. Die dat begrip verweesde samenleving vind ik heel erg goed gekozen. Dat zit ook sterk in onze eigen samenleving speelt. Als elk mens een individu wordt wat bezig is met zelfontplooiing en onvoldoende nog let op de ander, niet een beetje wil inschikken op het moment dat er een nieuwkomer is, dan worden we uiteindelijk eenzaam. En ik denk dus dat die verweesde samenleving, dat begrip van Fortuyn, dat nog ontzettend actueel is. We hebben een verweesde samenleving. En ik denk dat we dingen als gemeenschapszin steeds maar blijven pleiten voor toch de waarden en normen, ook in de politiek. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat zie ik echt als mijn taak. Zodat het CDA ook daarop gewoon heel herkenbaar is de komende jaren. Zojuist komt het Kamerlid Marcus Hauer, lid van de PVV-fractie, het formatiekwartier binnengelopen met een mapje met aantekeningen onder zijn arm. En al dan niet bewust, want tegenwoordig zou je toch zeggen, mensen zijn wel gewaarschuwd dat als je dat open en bloot laat zien, dat er een fotograaf klaar staat. Dus ook in dit geval. Daar staat op hoofdlijnenakkoord 2024-2028 PVV, VVD, NSC en BBB. Bouwstenen voor doorbraken. PVV, VVD, NSC en BBB willen een kabinet steunen dat alle mensen in Nederland houvast en hoop geeft. Niet alles is in één keer op te lossen, maar Nederland wacht op doorbraken. Omdat te veel mensen geen bestaanszekerheid hebben of het nu gaat om de portemonnee, het gebrek aan betaalbare woningen of de toegang tot zorg. Omdat er geen grip is op te veel en te hoge instroom van asielzoekers en migranten. En daarom zetten PVV, VVD, NSC en BBB in het kort in dit akkoord deze concrete stappen. Lastenverlichting vanaf 2025 van PM miljard. Ik weet niet wat daar is gericht op. Ja, dat betekent het kan nog elk bedrag zijn. Ah, gericht op werkenden met middeninkomens en voor mensen in de knel. Het strengste toelatingsregime voor asiel en omvangrijkste pakket voor grip op migratie. Wat maakt u hiervan, tot slot kort? Het zegt nog niks. Als je PM neerzet, dan zeg je niet hoeveel geld het is. En mijn vraag zou dan altijd zijn, ten koste waarvan? Geld is niet gratis, gratis bier bestaat niet. Nee. Dus dit zegt mij nog niks. Bij de alle maatregelen over asiel zou ik willen weten, past binnen de rechtsstaat. Ja, hebt u gezegd. Hartelijk dank, Henry Bontebal vanuit Den Haag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Contant geld of een steeds leger wordende portemonnee. Kinderen zien dat soort zaken natuurlijk nauwelijks meer. De EO met geld of je leven. Kinderen hebben geen idee wat iets kost. En daarom is het belangrijk om kinderen ook mee te nemen. Als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat om boodschappen te doen. En geef hun eens 10 of 20 euro. En zeg maar, wat kunnen we daar allemaal voor kopen? Echt in een biljet? Ja. Ja, maar dat heb ik helemaal niet meer thuis. Nee, nou ja, goed. Er zijn ook ouders die geven hun eigen pinpas en pincode mee. Dat vind ik wel weer wat minder verstandig. Die doen? Nee. Kinderen moeten echt leren dat een pincode geheim. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit.